राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 10 मार्च 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम अपने खास घर की बात है। उल्टा निश्चय कर लिया है कि ये संसार सत्य है, ऐसा मान लिया इस बात से ये आप बताइए, हम भगवान गए भगवान हमारे हैं। मातृ जीव सब ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतनामल सज सुरा से ये 5 बातें स्वाभाविक है। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल और सूरस ये स्वाभाविक मना स्वरूप है, स्वाभाविक सत्य। संसार को स्वीकार करने से ये कामना आसक्ति अहंकार हो गया, अहंकार अपने अपने होते हैं, उसको अपना मान लिया, स्वाभाविक स्वतः ईश्वर जीव अविनाशी चेतना वर्षा सुवराशि स्वाभाविक। संसार और शरीर ये दो को अपना मान देने से ये दशा हुई है, ये किसी के साथ रहे नहीं, रहा नहीं, रहते नहीं, रहेंगे नहीं, रह सकते नहीं, क्योंकि साथ के है ही नहीं। ये प्रकृति के है अपरा प्रकृति, इस वास्ते हमारे तो परमात्मा है, परमात्मा का अंश होने से परमात्मा हमारे हैं, स्वाभाविक स्वतः सिद्ध हम अपने हैं। इस वास्ते विहार कामान्य सर्वान ये विहार जो बताता है छोड़ दे, उसे लेकर जो साथ में नहीं रहते हैं स्वाभाविक अलग है, उसको छोड़ने कहते हैं। इस बार से कामनाओं का त्याग करें, ये परवाह नहीं करें, संसार साथ ममता है नहीं, इस पर निर्हंकार अहंकार बराबर होते बराबर होते अपना प्रकृति अपनी नहीं है, अपने परमात्मा के अंश है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। एक ही बात है, खास बात है, हम परमात्मा के परमात्मा हमारे हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहस वी स्वाभाविक, एक बार सर्वदेश है दृढ़तापूर्वक मान ले, इसमें अभ्यास की जरूरत नहीं है, अनेक बार करने की जरूरत नहीं है, अभ्यास में जड़गा से लेना ही पड़ेगा, और जड़ के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से प्राप्ति स्वतः होती है, स्वाभाविक। जड़ता त्याग कर देगा तो चिन्मयता स्वतः हो जाएगी, और चिन्मयता को स्वीकार कर ले तो जड़ता आप मिट जाएगी, ज्यादा ठहरने वाली चीज नहीं है। हमारा स्वरूप सत्ता है, सत्ता चैन में सत्ता, जिसको है कहते हैं, जिसका नाम है। नहीं को अपना मान लेना ये गलती है, गलती छोड़ दी। बस स्वच्छ स्वरूप है वो हमारा है, भगवान के हम है। भगवान के साथ अद्वैत मानो, द्वैत मानो, विशिष्ट अद्वैत अद्वैत कुछ मानो, भगवान के साथ हमारी एकता है। स्वाभाविक है हम भगवान के भगवान हमारे। गीता में भी गया मम्मी वांश, हमारा स्वरूप है हमारा स्वरूप है परमात्मा स्वरूप, परमात्मा के साथ हमारी एकता है। स्वाभाविक स्वरूप ही एकता है, स्वाभाविक स्वते ये क्रिया है, वो क्रिया तत्व में नहीं है। किसी क्रिया के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, विश्राम के द्वारा होती है। पराश्रय और परिश्रम, क्रिया परिश्रम है, कैसी विलक्षण बात है। परिश्रम कुछ नहीं, भगवान के शरण हो गया बस। परिश्रम करना पड़ता है, परिश्रम में विषमता रहती है। दो आदमी भी एक साथ परिश्रम नहीं कर रहे थे, एक विद्वान है एक मूर्ख है, दोनों क्रिया में अंतर होगा ही, भावना में अंतर होगा, स्थिति में अंतर होगा, परंतु न करने में सब एक हो जाते हैं। धनी हो निर्धन हो, पराधिका हो अपढ़ हो, समझदार हो बेसमझ हो, कुछ न करने में सब एक हो जाते हैं। करने में दो आदमी एक नहीं होते, जो माया है वो पकड़ते है। विश्राम तुलसीदास जी महाराज कहते पायो परम विश्राम, परम विश्राम है, क्योंकि परमात्मा परम स्वरूप है। अक्रिय तत्व है जो गति रहता है, बड़े घोर कर्म करने वालों का भी स्वरूप वास्तव में अक्रिय रहता ही है, स्वाभाविक परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन होगा नहीं। पर आश्रय है, अपरा प्रति आश्रय और पर आश्रय है, अंतर ममता उसी में होती है। ये त्याग करने की बात कही है उनके लिए है, जो अपने वास्तव में है नहीं, मान्यता की है वो मान्यता छोड़ देना है। नहीं मैं सिद्ध नहीं होकर है मैं, संसार और शरीर नहीं है, परमात्मा तत्व तो है। शास्त्र में आता है अध्यारोप करे, पीछे उसे अपवाद करे, तो अध्याप करे ही नहीं, क्रिया और पदार्थ स्वीकृति ही नहीं हो, हमारे है ही नहीं। अध्यारोप करने में अध्यारोप के संस्कार रहेंगे, हमें स्वीकार ही न करे। शुभ होना, शांत होना, कुछ न करना, ये बहुत बड़ा साधन है। लिखा है कि बहुतों को इसका पता नहीं है, कुछ नहीं करना। एक बात अनाधिकार से जची हुई है अपने, कुछ करेंगे तो मिलेगा। अरे करेंगे तो मिलेगा प्रकृति में, परमात्मा की प्राप्ति में न करने से मिलता है तो करने से मिलता है, ये संसार बैठा हुआ है। फिर वास्तव बोला ऐसा माने फिर बोलो क्या करें, छोटा प्रश्न होता है ऐसा मान ले फिर क्या करें। अरे करना कुछ है ही नहीं, जो कण कण में परिपूर्ण व्यापक तत्व है उसे तत्व करने से कैसे होगी, तत्व करने से तो उसे अलग हो गए, करने का विचार है ये अलग होने का है। वो न करना है इसके लिए भजन ध्यान जप सत्संग स्वाध्याय ये सब करना है न करने के लिए। लोक क्रिया पारलोक क्रिया दोनों है, श्रवण प्रणाम निर्देशन ये पारमार्थिक क्रिया है, खाना पीना चलना वरना ये लौकिक है। लौकिक अलौकिक सब क्रिया है, क्रिया है एक क्रिया के अंतर्गत आ गई। पारमार्थिक क्रिया करने से न करने की ताकत आती है। मेरा कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं चाहिए, मानो वर्तमान में हमारे प्राप्त है और वो अपना मानते हैं, ये मेरा कुछ नहीं है ऐसा मानते हैं, और ये मिलेगा पीछे वो मेरे को मिलना कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। अरे वास्तव मैं भी कुछ नहीं है, ये मैं है ये जड़ चेतन की ग्रंथि है। जड़ चेतन की ग्रंथि का तात्पर्य क्या है कि संसार की चीजें मिले और परमात्मा भी मिले, परमात्मा की आवश्यकता है चीज की भूख है, संसार की भूख नहीं है, पारमार्थिक भूख है, वो इच्छा है, स्वतः प्राप्त है परमात्मा तत्व, स्वतः प्राप्त की बात करने से स्वतः प्राप्त है उसके लिए क्रिया करनी नहीं है। जड़ चेतन ग्रंथ पड़ी गई जितने मिर्षा छूटत घट गई, ये मिर्षा है छूटने घटना क्या है, दो इच्छा है ये कि संसारी पदार्थ मिले और परमात्मा ही मिले, ये दो इच्छा होती है वही ग्रंथ है। संसारी इच्छा दो संसार छूट जाएगा, इच्छा का कारण बंधा हुआ है, ये तो छूटेगा ही। निश्चित बात है कि शरीर और संसार किसी के साथ रहा नहीं, रहता नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं कभी, तो नहीं रह सकता नहीं रहेगा उसे त्याग कर देना क्या कोई नई बात है, ये तो स्वतः स्वाभाविक है, कैसे नहीं रहेगा। जैसे बालकपना अपने कहते मैं तो बच्चा हूँ, अपने कहते बच्चा हूँ, अरे बालकपना का छोटा नहीं है, छूट गया, स्वाभाविक बात है, आप स्वाभाविक वो छूट गया बालकपना नहीं, प्रकृति जितनी है वो निरंतर अपने से अलग हो रही है, जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता हो ऐसे ये बहता है, गंगा जी नीचे बड़ी सदा है, बड़ा पार है, वो है जो गा तू है। गंगा जी में सच जावे तो वो शिला तो ऐसी वैसी कूड़ा करट आ जाए, कोई मुर्दा आ जाए, कोई अशुद्ध आ जाए, कोई शुद्ध आ जाए, कोई अच्छा कोई मंदा, वो सब में जाएगा। और शिला है जो गुजर है, शिला की तरह अपने घर में तटस्थ खाना पीना आदि करे, वो तटस्थ होकर गए, क्योंकि ये जड़ की क्रिया जड़ में हो रही है। चेतन तो है जो गा तू है, कर्मणी अभी प्रबल तो अपनी दैव किंचित करो दिशा, अभी समानता प्रबल तो अभी दैव किंचित करो थी। दैव किंचित करो में थे युक्त हो मन तत्व अहंकार विमूढ़ात्मा करता हूं, वो अहंकार से मोहित अंत करवा कहता है मैं करता हूं, क्रिया हो रही हिसाब है अपने वो करता मानता है। करना मानता है तो बहुत ना होना ही पड़ेगा, करेगा अनुसार फल होगा तो फल भोगना पड़ेगा, करता ही ना पड़ेगा तो फल भोग होता ही नहीं। इस वास्ते करता के बीच में हो रहा है मन है, इंद्रिया इंद्रिया से बर्तन थे गुणागुण सुबर्तन थे बदला है, आप तटस रहा है, करना प्रकृति विभाग में है, चेतन विभाग है, चेतन तो है जो क्यों है। कर्म ने अभी प्रवृत्त हो भी अच्छी तरह से कर्म में प्रवृत्त होने पर भी नैव किंचित करो दिशा, है वो चीज करे क्या परम विश्राम, परमात्मा स्वयं विश्राम स्वरूप है, क्रिया और पदार्थ प्रकृति पराश्रय है और परिश्रम है, क्रिया में परिश्रम होगा, पदार्थ बदलते रहते हैं, क्रिया भी आरंभ होती है समाप्ति होती है, चीज मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, वो अपनी नहीं होती, आती है जाती है, आती है तो अपनी नहीं होती, जिसका आरंभ होता है समाप्ति होती है वो हमारी नहीं होती, क्योंकि अपना स्वयं स्वरूप आता जाता नहीं है, ये मिलता है बिछड़ता नहीं है, ये तो पूर्व है और रहता ही हरदम है, तो है और दम रहता है उसमें, उसमें स्थिति हमारी है, उस स्थिति को मान लेवे अपने अपना स्थिति पर सही है, सब निजारती बता अपने अपने गुणागुण प्रवृत्ति है कि गुण है गुणागुण सुवर्तन थे नान्य गुणे भय करता रम, गुणों से अन्य करता नहीं है, करता पर प्रकृति भी है, अपने करता पर है नहीं, करता पर नहीं रखने से निर्लेप रहता, निर्लेप असंगता रहती स्वाभाविक, स्वाभाविक अनुसार संदर्भ है, तो ही बात बताइए, नाश तो विद्युत भावा अर्थ तो भावन विद्युत अर्थ सत्ता नहीं है, ना भाव विद्युत सत सतह अभाव न विद्युत, सतह जो स्वाभाविक तत्व तो है उसमें अभाव नहीं होता और बदलता है, बदलता है वो बदलेगा स्वाभाविक बदलेगा, अपने मिले नहीं, इस बात से अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोप कौन थे न करो ते नरे पिले। आकाश है सब में रहता है स्वाभाविक शुभ अशुभ सौ क्रियाओं में, पर आकाश न पापी होता है न पुण्यात्मा होता है, क्योंकि किसी से लिप्तता नहीं है, वो तटस्थ स्वाभाविक तटस्थ है। जैसे प्रकाश सभा में प्रकाश होता है तो संपूर्ण सभा के लोगों को प्रकाशित करता है, लोग सब मिल जाए तो भी वो वैसा ही, अरे कोई नहीं हो तो प्रकाश तो वैसा ही। जैसे प्रकाश में करते तो होते तो नहीं है, जो स्वरूप में नहीं, जैसे न अहंकृत भाव, अहंकृत भाव नहीं है, वो दिलीप्त नहीं होते, फल फले फले शब्दों ने भी देते फलमाशब्द बन जाता है, फले शब्दों ने बदते फल उत्पन्न होने वाला नष्ट वाला होता है, उनमें औषधि करने से बन जाता है। इस वास्ते हरेक काम करते हुए निर्लय पर तटस्थ क्रिया विभाग है, ये प्रगति का है, क्रिया और वस्तु ये प्रगति विभाग है, कुछ न करना और इन हैजों में तो रहना, ये स्वरूप का विभाग है, स्वरूप के बाद में स्थिति है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण स्वरूप में रहे, कुछ देव किंचित करो में थे, नैव किंचित करो दिशा।